studio. Gita, BFK, 2000 Strach pomyśleć, że rach się tak leni. Strach pomyśleć, że mak się tak leni. Strach pomyśleć, że fo się tak leni. Strach pomyśleć, że skład się tak leni. Wszyscy śnią, wszyscy smacznie śpią. Rach ręką posuwa myszkę swą. Trzy kawy wypite, słuchawy w łeb wbite. I w dodatku cechą tą trafiony w spadku. Dawno po północy, ja mam to w zadku. Zatopiony w dźwięku w dostatku. Do sił ostatku, z bety upadku. Tik tak, dzwonek, budzik, luzik wstaje. Co mi pozostaje i zazwyczajem. Smacznego brat. Dzięki nawzajem, zaraz się najem i na misję się udaje. W usta faje, rach ma w kół co daje. Noga po nodze, na drodze staje. I pędem do biura, ta pełna kultura. Pod ręką komura, na parkingu fura. Dyrektywy od siwa, mura w kangura. Po hurtowniach, która w końcu godzina, która pozwala na to, by pójść do domu, no to rura. Tam obowiązki nie cierpi, ich są jak tortura. Stała procedura, mamo, nie mam czasu dziś akurat. Bo w pokoju przegrzewa się aparatura. Tak, dla ciebie to robię. Uświadom to sobie. Nalenia w chorobie. Wiem jak dogodzić tobie. Pani pokus, strach, to skład, co się leni. Pani pokus, strach, to skład, co się leni. Pani pokus, strach, to skład, co się leni. Pani pokus, strach, to skład, co się leni. Pani pokus, strach, to skład, co się leni. Pani pokus, strach.